براءتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. سوره توبه دا مدنی سوره ده نازل شوه ده ورستو ده سوره توبه او مخکی ورستو ده سوره المائده او مخکی ده سوره النصر نه ترتیب قرآنی کی نهم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی یوسل دیار لسم نمبر سورت دے. رب تیرے سورت سر ڈیر مزیدار دے مخ کی سر مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ قوانین دا جہاد ذکر کرل نو دی کہ وہی چھ قوانین دی یاد کرل نو وس اعلان دا قتال لے اس پہ ورزا اسے مکی نا وس دویم رب تیرے ما قبل سر دار مخ کی سورت کی مخ کی صورت کی حکم دا قتال ذکر شو نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ اغا پرقی ذکر کئی چی دا غی سر قتال کی اغا منافقان دی اہل کتاب دی کافران و مشرکان دی درہم رب تیرے ماں قبل سردار صورت الانفال کی حکم دا قتال ذکر شو قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ نو دی صورت کی سلور موانع دا قتال او داغی جواب اللہ تعالیٰ ذکر کئی دیو سر خو عہد دے تیو خو جماعتون جوڑائی کہ دیو سر قتال شروع کنو منگ غریبانان شو بندیز برا بندیو لگے اللہ تعالیٰ داغی جواب کئی سلورم ربط دما قبر سر اڈیر مزیدار دے مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ ویلو اعدو لہم ما استطاعتم من قوا سامان دا جنگ تیار کی دا کافر دا جنگ دا پارا نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی منافقان تپا عدم اعداد باننی ولی اگی تیارین دے کرے لو اراد الخروج لا اعد له عدتا کدا منافقان صحیح چیزو نوے نو دی بولا تیارے کرے خلق پا پختو کی سوئی وی دا جنگ پا وقت کی اسو نبیان سر بی کدا جنگ ارادہ دیوے نو دا غیر پارا با دی تیارے کرے وی کنا مسلمانانو کدا کولی چی مثلا د یو کور خرچه ده د میاشتی 15,000 روپۍ چیرې دغه خرچه ده اوس دا گزارو کی او 14,000 مصرف کی او 2,000 پاتې کی په کال کې ودا 140,000 روپۍ ودا ځنته بچت په 140,000 روپۍ باندې په کال کې وته ماچا واغستل بیا درې کاله بچت کړي بیا په هغه باندې کلاشن کو په واغسته داسې زده نو اللہ وی کرے د پزل کی د جہاد سره مین محبت وینو د دیر پاره وی تیارې کړه وی خدا منافق دے د زل کی د جہاد اراده نشته ده زکه دا کار نه کوي داود سورت د القتال مع المشرکین القتال مع اهل کتاب الجهاد مع المنافقین دا داود سورت ده او خلاصه د سورت دار چې دا سورت منقسم دی سلور حصو ته بی خلند خلاصه راته وی پا اول حصہ کی اللہ تعالیٰ قتال دا مشرکان سر ذکر کئے پا دویم حصہ کی قتال دے اہل کتاب سر او پا دریم حصہ کی عیبنا دا منافقان بیان کری دی او پا سلورم حصہ کی صفات دا مومنان دی بس دا ٹول سورت خلاصہ شولا پا اول حصہ کی بیان المشرکین پا دویم حصہ کی بیان اہل کتاب پا دریم حصہ کی عیبنا دا منافقان او پسر ورم عیسیٰ کی صفات المؤمنین دا خلاصہ شل سورت براءتم من اللہ و رسوله الی الذین عاہدتم من المشرکین دا دی سورت پہ ابتدا کی بسم اللہ نہ دلے کلے شوی دا ولی یو جواب دار چی بسم اللہ دا دی سورت پہ ابتدا کی نہ دا نازل شوی بس خبر خلاصہ شل دویم قول دا مپسرین دا دے امام ترمیزی و امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑے دے مشکات کے مغا حدیث تا دے حاصل و خلاصہ دا غی دادا دا سورت و پا سورت الانفال پس راولل دا اجتہادی مسئلہ و دا احتمال شتا دے چی دا سورت دا دے مخ کی سورت جز دے ذکر دوانو کی مسئلہ دا قتال دا نو بسم اللہ ذکر نقل علیہ شولا دا احتمال شته دی چې دا صورت ځان له صورت دی نو نوم له ځان دا ورکړلی شو خبر باندې پوه شولې دواړو کې مسله د قتال د نو امکان شته دی احتمال چې دا یو صورت دی دواړه نو بسم الله ذکر نه شولې په منځ کې دا احتمال شته دی چې دا جدا جدا صورتونه دي صورت له جدا شو نوم جدا ولکې خودلی شو دریم قول دم بسری ندا دے بسم اللہ دا دی صورت پا ابتدا کی ذکر ندلی کلے شوے پا دی کی القتال دے جہاد و کئی قتال و کئی بسم اللہ خدا امن دا پارے پا دی کی امن تی لری شوے دے کوپڑی تی والوزا وی سڑیا امن امن تو نشترے دا دیو جنا نبی علیہ السلام بجی کرے چا دا خط لے گا اعلان جنگ بے جکاون پا آغی پسر گئے بسم اللہ نلی کلے براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الله تعالى د مشرکان اقسام ذکر کړي پدې کې اولنۍ ډله د محاربین ګور دې طریقه باندې د اولنۍ ډلې د لپاره بیا الله تعالی احکامات ذکر کړي درته چې دې کې دا ډله ده پدې کې دا د دې دا حکم دې ردی دا حکم دې په خپل خپل ځای باندې راځي مخکې چې وایو یو غنټو په هغه باندې لګو بیا به لاندې وایو داغین خدار چ وسلان دے ہوا اول اڈل فدی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کے دا مشرکان او داسری محاربین مشرکان او یو حکم اللہ تعالیٰ داغی ذکر کرے دے داغین براعت ہو کئی بائی کاٹتے ہو کئی دا مشرکان سر تعلق مسات براعت من اللہ اعلان دا جدائے دے دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا و رسولی ہی و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر دا طرفنا الی اللذین کسان تا عاہدت من المشرکین چھ لوز سر کڑے دے تاثر مشرکان او بیا لوز مات کڑے دے دا ٹکے بو سر وائے ثم نقضوا العهد او بیا اگی اگر لوز مات کڑے دے یعنی محاربین مشرکان دی دا اگی یو حکم اللہ بیان کا اعلان دا برات دے دا غینا فصیحوا فی الارض پدی آیات کی دا دے مخ کی مشرکان دویم حکم اللہ تعالی ذکر کرے دا آیاتون چھ نازل شوی دا سورت نور شوال پا میاش کی نازل شوی اللہ تعالیٰ وی سلور میاشتی دیو تا محلت ورکی شوال ذو القعدہ ذو الحج و محرم امام زہری رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی او دا سوچ پی کرو تردیر پارا ورکی چی دیو دا محلت و تردیر پارا ورکی چی دا سوچ پی کرو کی چی ایمان قبول کی او کنائی قبل و نبیہ پی شروع ہو کی فسیحو پی الارد انو زی وگر زی پزمک کی تفسیر جلالین دا امانا کردی فسیحو سیرو آمینین زی اگر زی پا امن بانی پی الارضی پا زمان کی اربات آشور ان سلور میاشتی شوال ذو القعدہ ذو الحج و محرم دا شوال پا میاش کی دا صورت نازل شوی نو زی سلور میاشتی تاست محلت دے زی امن دے تاست اللہ تعالی سو تموائی وعلمو پوشی انکم غیر معجز اللہ شیخینن تاسو نشی عجز کولی اللہ تعالی لرا و ان اللہ مخذ الكافرین و اللہ تعالی دے شرمون کی کافران لرا مذل الكافرین فی الدنیا بالقتل و فی الاخرت بالنار تفسیر سمرقندی دا غمانا کرے مخز الكافرین اللہ تعالی شرمون کرے کافران لرا بالقتل فی الدنیا و بالنار فی الاخرہ پا آخرت کی اولاد جہنم اور دے فی دنیا کی دا غیر پارا قتل لے و آذان من اللہ و رسول الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین و رسول پا دی آیات کی اعلان دا براعت دے رسط رپی سرید براعتنا دامیت جواب کا سوال و جواب و اخلاص شل پا دی آیات کی اعلان دا براعت دے رسو دا پیسلی دا براعتنا نو دا سوال اس دا راضی چی مخ کی ویلو شل براعت من اللہ و رسولی اس بیا ذکر کی گی و آزان من اللہ و رسولی دا خدوان یو مطلب دے نو تاسو بوائی چی براعت من اللہ و رسولی ہی آغا پیسل دا اللہ و اس اعلان دا براعت دے نو یو پیسلی یو آغا پیسل اعلان ولی دا اس آغا پیسل اللہ تعالی اعلان و اذان من الله او اعلان دے اللہ تعالی دے طرف نا و رسول دے اللہ تعالی دے پیغمبر دے طرف نا ال الناس خلق تر دین مراد مشرکان دی یوم الحج الاکبر پا ورز دے حج اکبر باندے ان اللہ بریء من المشرکین اعلان سدے ان اللہ بریء من المشرکین دا اذان دے پار تفسیر دے یقینا اللہ تعالی جدا دے بیزار دے مشرکان نا و رسول دا پیغمبر ہم بیزار دے دا اعلان شوی او پکم اورز باندې مفسرین لیکلی دی حجۃ الوداع یو خود دو خبر دکې په عوام کې یو خبره مشهور ده چې حج اکبر هغه ته ویل کیږي چې عرفه په اورز د جمعه باندې راشي هغه ته حج اکبر وای او وای چې عرفه د جمعه په اورز باندې رانه شي هغه ته حج اصغر وای دا عوام خبره می توقر ده دا غلط مشهور ده دیر پارا سیس بات ثبوت پا حادیثو کی نشت ده البتا تاسو یو خبر کولی شی نبی علیہ صلات و سلام چی حجت الوداع کڑے اونو اگا حجت الوداع کی دا عرفی ورز دا جمعی ورز و نو اگا خو اتفاقی خبر او بس دا ورز دا جمعی او ورز دا عرفی دا یو بل سر موافق شویو نو که اسی موافقت را گئی اگی کسی خبر نشت ده خود دانه ده چې د عرفی په ورځ باندې د جمعې ورځ راشي نو د حج اکبری، او کله چې د عرفی په ورځ باندې ورځ د جمعې نه نو د حج اصغری. دا د عوام خبرې دي، ځان نه کړی دي، او هغه چې شوی دي نو هغه هغه ته وای توافق دوه موافقت راغلی دي. خان اس حج اکبر سے تو لے کی گی، حج اصغر سے تو بس تا سو سا صحیح مسئلہ زدہ کی. حج اکبر وی لے کی گی حج تا، او حج اصغر اغا عبارت دے دا عمرینا، بس خبر اخلاص شور. نو حج اکبر سو یعنی حج ودا چ او اغا خو حج وکنا، نو زکو تا حج اکبر وی لے شوی دے. حج اصغر نو چ اغا عمرہ وا، بلکہ حج اکبر یعنی حج دا معنی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تویل وی تپاس اعلان کرے خلق تا اغا اخرے حج چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑیو، مومنان مسلمانان چرے دیر زیات مسلمانان جمع شیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تویل وی اعلان کا اغا اعلان داو لا یحج بعد العام مشرکن، د دې کال نو رسو مشرکان بیا حج لن راضی، ولا یطوف بالبیت عریان، او سوک با پلغڑ باندی پا وربند باندی بیا با توافنم نکوئی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علی پورا وضاحت او تفصیل دا غیر کر کرے دا اعلان و توقع بس. پا انتوب تم پا ہو خیر لکم نکو توبوی سلطا سور شرک نن دا وی غرستا سور پارا، و ان تولی تم او کم خوالو تا سو دا ایمان نا. تفسیر سمرقندی لکلی دی ابیتم الاسلام، کتا سو انکار وک د اسلام قبل اولنا، فعلم فو شی انکم غیر معجز اللہ، یقینا تاسو نشی عجز کولی الله تعالی در، او بشری لجین ک پر وزیر اور ک کافرن تبع عذاب الیم، پ عذاب درد باک من دی. الا الذین، دی آیات کی دویم قسم د مشرکان الله تعالی ذکر کئ، دویم قسم د مشرکان دی زکوی چې خبط د باندې رانش ګډوډواله. اوس بیا ورستو ردی اول قسم نور احکامات هم پاتې دي، نو دې کې دویم قسم ذکر کړي او د الله تعالی دغه حکم ذکر کړي. حاصل داغی دا دی، دویم قسم هغه مشرکانو په مکه کې چې نبی علیہ السلام داغی سره معاهده کړی و په عهد مؤجل سره، نیټه دار معاهده و سره، او هغه په خپل عهد باندې ټینګ پاتې و. مفسرین لیکلي دي دا دوه قبیلې وي، یو بنو زمرہ قبیلہ وا، دویم بنو کنانہ قبیلہ وا. نو داغی حکم سرے چی تاسو سر عاحت کڑے دے، فاستقیمو لہم کم استقیمو لکم، اتمو الیہم الی مدتیم، تا اتمو الیہم عاہدہم الی مدتیم. اگر ٹنگ دے پخ پل لاؤز بانی تیمو در ٹنگ پاتی شا، پی انزم یاشتے دا دوم یاشتے دا دریم یاشتے عاہد دے، اگر پی ٹنگ دے بستا پی مطر ٹنگ پاتی شا. نو دا دویم قسم نو مشرکان و داغی حکم بنو کنانہ و بنو زمرہ قبیلہ وی دا دوار قبیلہ وی نو دے سر وفاداری کوئی. الا الذين مگر کسان عاهدتم چې لوز کړی تاسو دغی سره من المشرکین د مشرکانو نه، ثم لم ينقصوکم شیء او بیا کمین دې کړی هغه تاسو سره هیڅ شی، ولم یظاهروا علیکم احد او امداد نه دې کړی تاسو مقابله کې د هیچ سره، فاتموا الیهم عهدهم نو پوره کړی هغه تلوز دغی الی مدتهم تر نیټې خپلې پورې. ان الله یحب المتقین، یقینا الله تعالی مینه کوي د پرهیزګارانو سره، الله تعالی مینه کوي د پرهیزګارانو سره. دی ذکر متقین نو مراد څوک دی؟ نو تفسیر سمرقندی وی یمتنعون عن نقض العهد، الله مینه کوي د پرهیزګارانو سره چې هغه لوز نه ماتی، معاهده نه ماتی، بلکې وخت پر لوز باندې ټینګ پاتې. یمتنعون عن نقض العهد، تفسیر سمرقندی دغه لیکلی. فاذن سلخ الاشهر الحرم، نو کله چې تیری شي هغه میاشتې د عدت، دا دریم حکم دی د اولنې ډلې. لږ حکت او ته وګورئ، براءت من الله ورسوله، اول محاربین مشرکانو، نو مخ کی داغی دو احکامات الله تعالی بیان کړل. په دې آیات کې د اولنې ډلې دریم حکم بیانی، اغه څه دی؟ اغه فسیحو فی الارض 14 څلور میاشتې تاسو وګرځئ په امن باندې. څلور میاشتې تیرې شولې او ایمان نه دی راوړی. الله وایي 13 تور په اوس 13 کا کم دی کی چې مومی بس قتل کا پرېږدا وای اوسمه. فیضن صلاح شل الحرم، نکر جتیر شیمیاشت دا عزت، پقتل المشرکین، وجد مشرکان لرا حیس وجد تموم، کم زی کچی ممیتا سواغی لرا، کم زی کچی ممیتا سواغی لرا. و خضوهم ونی سیاغی لرا وحصروهم، او راگیر کئی اغی لرا وحصروهم، راگیر ای کئی. مپسرین جکر کردی یو مانا دا وحصروهم در یسا مانا دا، یو مانا کردی دا وحصروهم راگیر کئی دی لرا پا قلاغانو کی، وامنعوهم عن الخروج اذا تحسنوا، وامنعوهم عن الخروج اذا تحسن اور اگیر کله چی دیو په قلاگانو کې کینی نو پاغي کې راگیر کې چی بار تر نه ونوزی واحصروهم دغه معنا ده راگیر کې وامنعوهم عن الخروج اذا تحسن بحسن سنی پریانو ته کینه وای بس لنډه خبر ده شو چې بار تر نه یو منوزی او چې معمولی سترګه خکار خکار کوي سر خکار کوي بس ولې تفسیر روح المانی دا معنا کړی ده دوی معنا علماء ذکر کړی ده وحصروهم دار الاسلام ته دا داخلي دون منع کوي بغیر د اجازت نه اجازت بغیر د اجازت نه وینه پرېږدي دار الاسلام ته د مسلمانانو ملک ته ودان ناراضي دا ته وای او مسلمان باندې پابندی پتا باندې پابندی ته هم ناراضي اجازت بغواړي بغیر د اجازت نه ناراضي نن سبا خبره الټه شوې ده کنه ده د کافر ملک ته مسلمان نشي تللې او کافران اری خری د مسلمان په ملک کې ګرځي خبره بيخي الټه شوې وقعد لهم كل مرصد او کین یغیتا په هر مورچه کې تفسیر روح المانی ذکر کړی دی لیس معناه حقیقت القعود دی دی کې معنا حقیقی د کیناستلو نه مراد چې بس ټول عمر بوته ناسي بل المراد ترقبهم وترصدهم بلکې دی دی کې مراد دا دی چې داغي انتظار کوي داغي ترصد کوي لیکن کافر نہ بس نہ کینی امیر سی ابراہیم اللہ بھی نور سر وس دی نہ کی یو زے کے گاڑے ولاڑ لے شین تے چر دتلی دی نور سن شی کولے دا ٹیرے خوب دے شاکوبہ نیوا کنا سی اے یو یو بیس تے کافرانو دے بیدینو دے پاوجانو دے پولیس اگے تے بجلی تلی دا دا بجلی خود کٹ کولے کنا دا خود کٹ کے کنا دمر ایمانداری ہو کے کنا یو تاوان خو تو رسو کنا پیپون ہوتا تلی دی پاگی کو تے زہر واچا وس ملائی کر پیپونو د تری تو زهر را سر نشته نشم غسته دا پیپ خو لاس ما تا ولا شي کنه ته برګه بس را واخل دغه پیپ د پلاستیکی دا ولا پوټی پوټی ک یو څه شیخ ورو ک کنه نو ترصدهم د لسمانه د ترقبهم وترصدهم ترصد کوي دا غي پس ګرځي بس لټون کوي دا غي وقعد لهم كل مرصد الله تعالی وی کینه یوته ګوري دا جهاد صورتونه دي ښا ګوري ما چې دا شیخ ابراهیم الله کما خبره کړی اوسه ګوري ښا وحصروهم راگیر کئی خذوهم وینی سی وجدتموهم کم زی کم جو وس برشی پی قتل کئی دانه چی زیاد خلق زمانه یو کس تا پوسو که وجرا پوجان کور تراشی بی وجل جایز دی کنه دی جایز ما روز ما دشمنی خسر دا وردی سرند وی چی وردی نه یا غستی کور تراغلی بیا سن چل لی مال ولی زما سره دشمنی دا وردی سره خونه دا ولی چلته وردی ویستله بس مال وردی چی اغستی ودا پس وردی باندې خونه ری بیدینه شوی نو هر ذکی فین تابو نو کدیو توبه وسله د شرک نو اقام صلات او پابندی او کړه زمانه او اتو زکات او ورکوې زکات په خلو سبیل او نو بیا پریک دی لار دغه خالی کې لار دغه بیا خوستا ورور شو کنه نو چې ورور دی شو وسلار لار یو توس منس ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی دی وخنه کون کې رحم کون کې غفور رحیم لمن تابا تفسیر جلالین لیکي توبه باسی نو بیا بس پریک دوا و ان احد من المشرکین استجارک دریم قسم نو مشرکان مستامنین داغی حکم داد چې یو مستامین دی یو کافر دی هغه دار الاسلام ترازی استان اجازت وغواړي الله تعالی اجازت تو تور کرا دی شي مسلمانان به ویني کنه چې مسلمانان څنګه زندگی تیری قران به ووري جمعه ته بوزه مدرسې ته بوزه وای دا مسلمانان دی دا طالبان دی دا زمونږ مجاهدین دی دا عالم دی زمونږ قران بیانې کیده شي غم اثر پیو کې هغه مسلمان شي داسې وکړه خدا نه شي راشي بیا را می توبونه کوي غټ غټ بلډینګونه دی بیا غل ورکړي غټ غټ گاڑی دی بیا غل ورکړي نه داسې بنه کې او بیا علماء ذکر کړی دي چې حتی یسمع کلام الله ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي د اهل علم په دې کې اختلاف دی د کاله پورې د دیر کېدلو اجازه بوله نه ورکې کډیر وخت دی رکیده یو کافر د مسلمان په ملک کې بیا به ویزه نه وکي پاسپورت به بیا نه وکي بیا برازي بس ډیر جاتی اجازه بوله نه ورکې سینې چخپی خخی کې او مسلمانان ته گمراه کی او بل داغي تعاقب وکي اگر دی په سیدا څه چل کړي دا څه چل کړي دا څه چل شروع کړي دی البته علماء ذکر کړی دي تر د سلورو میاشتو پورې هغه ته اجازه ورکا بس داغه لګی ټاپو ته لګی په مهر ته لګی په دغه باندې په غسناد باندې په پاسپورت باندې په ویزا باندې د سلور میاشته دغه تو کو ته سلور میاشتونه ک بیا وی چې بیا پدې کیګم وای لاړ شه بیا بر عزیز باندې روپۍ واخلمه ته کافر ته مسلمان در مسلمان ملک دی مسلمان ملک کې به کافر نه اوسی بیا براشي بیا ورته دغه نوې ک وإن أحد من المشركين أو كشرت يوتن مشركان نا استجارك أمن وارد داخل دو دار الإسلام تا فاجره نو أمن ورك غيتا حتى يسمع كلام الله تردي پوری چواوري خبري د الله تعالی قران ووري د دير پاره چی قران ووري اثر پاغي بني وشي ثم ابلغ ما منا المسلمانان حالت ويني ويوسړي مسلمان دا جمعه تراغ اعلانو کی عیسائیو زه مسلمانی گم خلکو دوای چراشی کله چراغ لنو دے خلکو ځان سره دا پیزارونه چې 12 وستر نه هر سړی دا پیزار ځان سره دند راوړ بیا و چې دند راغ نو دند دا غټ ټیم پیس لګیدل او لوډ سپیکر دا غی چریال مارایو هغه ته غټ تالی لګیدل ته پوسه یو کج دام ولې تړل دی زنجیرون منده چیزونه بعض چره گیس یا سلندر وغیرہ هغه په زنجیر باندې تړلې و چې دام ولې تړلې چې دا دې څه ګناه کړل دي چیزونه چې تاسو دومره بند کړل دي او چې دا پیزارونه ولی بار تر اوره چې دا خلک پټای وي چې سو کې پټای وي بس خلک یې پټای نو چې دا خلک ټول مسلمانان نه دي زه خود هم غر کړی زه ایمان ایمان نشته زه ایمان نه وړم حتی اسمع کلام الله تر دې پورې جواری کلام د الله تعالی ثم ابلغهما منا بیا ورسو هغه زید امن دا غته امن دی او تور کړی دی نو بیا په بارډر باندې بارډر کراس یې که بس بیا واړه چې ستانې زمواري ختم شي ذالک بانهم دا پدی وجبانی قوم لا یعلمون دی قوم دے چاغه نه پویږي په دین د الله تعالی باندې لا یعلمون دین الله تعالی فلا بد لهم من سماع القران تفسیر جلالین ویا دا خدا الله په دین باندې نه پویږي نو کرے دے درس د خورا ولا کنه شو ته راشه درس تلکینه کیف یکون للمشرکین وس الله تعالی ذکر کیا تدی آیات نو رس الله تعالی ذکر کیا اول مانع الله تعالی ذکر کیا د پاره د قتال دا مکی د مشرکان سره الله وسویو مسنګ سره وجنګی الله وی سید کنه الله وسوی د خلوز مات کړه د کنه وس زره زکه وجنګی کای په یکون للمشرکین سرنګ به د مشرکان د پر عهد لوز عند الله پنیز د الله تعالی باندې و عند رسول پنیز د رسول صلی الله علیه وسلم باندې دیو د لوز دی حاضر نه کای الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر کسان چې لوز کړه تاسو داغي سره په خوا د مسجد حرام کې فمستقام لكم مخکر دی وزات ولې شوی نو سو پوری چکلک وی غساس د پاره پلوت باندې فستقیم لهم ناغیب تم تاسو ټینګ شی پلوت باندې مخکې دغه وزات ذکر شی سلور آیات کی ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی خو خی پرهیزګاران لره هغه پرهیزګاران مخکې مېر ته ویلی چې هغه پرهیزګاران چې هغه لوز نه ماتای کیف و یظهر علیکم مس الله تعالی ذکر کوي اسباب د قتال مشرکان تی آیات کی سلور ذکر شوی مشرکان سره زکه وجنګي کې پاغي کې دا اسباب دی جنگ کول دي سره وجنګي کیف و یظهر علیکم کیف سمانه ده کیف لهم اعتبار العهد سرنګ به دیره پارا معتبر اول د لوز یعنی دیو د لوز لحاظ نه کوي و یظهر علیکم او کدی زور ورشي پتا سبحان الله يرقبو فیکم نو دی لحاظ نه کوي استاسو مبارکی الا د خپل ولی ولازم متنا ون د لوز دا کافران چې ساسره لوز کین نو دا مجبور کیږي الله وې کو سر باندې برشي نو بیا د لوز خیال هم نساتی او د خپل ولای خیال هم نساتی الا د دې سمانه ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وې الا القرابه مراد دین خپل ولی ده تفسیر سمرقندی د ذکر کړی دی دویم معنی ذکر کړی ده امام قتاده رحمت الله علی وې الا په معنی ده حلف سره ده په معنی ده قسم سره ده کله چې ردی مشرک بتا باندې لاس بر شینو بیا د قسم لحاظ بیا نه کوي ا قسم بیا ما ته درې معنی کړی دا امام مجاهد رحمت الله علیه هغه وی الا په معنی د الله سره دی دیو د الله لحاظ نه کوي د خپل ولی لحاظ نه کوي د قسم لحاظ نه کوي درې ونه معنی صحیح دی ولازم متن ان له لوس کولو یرجونکم بیا فایکم رضا کوي خوشاله کوي دیو تاسو در بیا فاهم په خپل خلو باندې څه معنی ده په خپل خلی باندې تاسو څنګه خوشاله کوي نو تفسیر جلالین معنی کړی د بکلامهم الحسن خیسته خیسته او نرم نرم خبرې ورته کوي جی جانور تړیر کوي د مشرک و تابا قلوبهم او انکار کوي زلون د دیو الوفا به دا زل کې چې دا په دې جبه چې د کوم خبرې کوي نو زلې دا غینه انکار کوي و تابا قلوبهم زلې دا غینه انکار کوي الوفا به اته ته په جبه باندې کوم خبرې کوي نو په زل کې دا غینه انکار دی تفسیر جلالین وایي و اکثرهم فاسقون او ډیر د دیونه فاسقون نه فرمانه دي تفسیر مدارک او تفسیر قرطبی معنی کړی ده و اکثرهم فاسقون ناقضون للعهد زیات پدیو کی ماتون کړي د لوز د پاره او بعضی پکی دا سری چا پخپل لوز بانی ٹنگ پاتی اشترو بی آیات اللہ ثمنن قلیلا دی آیات کی نور دری سپات دا غی ذکر شوی دی اسباب دا قتال اشترو بی آیات اللہ اخیستی ردی و پا بدل دا آیاتون دا اللہ تعالی کی ثمنن قلیلا عوض لگ دنیای غرکڑی دا او دا اللہ تعالی آیاتون پریخی دی تفسیر مدارک و یا عوض دا ثمنن قلیلا دینا مراد سرے عرضن یسیرن هو اتباع الاحواء والشہوات پا خواہشاتو پسی اور پسی شو دی و قرآن پریخی دی پس ودو عن سبیلی نمنکی دی و خلق دا دین دا اللہ تعالی نا عن سبیلی عن دینی انہم سا ما کانو یعملون یقیناً بد دی آغا مالون چی دیوے کئی لا یرقبون فی مومن الا ولا جمع ولائک هم المعتدون دا خو تکرار دے مخی ویل کنا لا یرقبون فی مومن الا ولا جمع تفسیر مدارک دا غی جواب کردے وی تکرار نشتا دے وی اول چی دے نو آغا خاص دے لا یرقبون فی کم التا ذکر شوے دے اگی کے خاص مراد دے او دی دے کی فی مومنین ذکر شوے دے نو دا عام دے تفسیر مدارک دا غا فرق کردے وی تکرار نشترے ولا تکرار لان الاول علی الخصوصی حیث قال فی کم والثانی علی العمومی لانه قال فی مومنین تفسیر مدارک دا غا ذکر کردے او فرق دا غا دے دویم قول امام قرطبی ذکر کرے دے غوی ولا تکرار امام قرطبی وی تکرار پدی کی نشترے ولی وی دا اول چھ دے لئن الاول لجميع المشرکین اول چھ دے دا مشرکان فبارک دے او لا یرقبون فی مؤمنین دا وی وسانی للیہود خاصتا دا دا یہودیانو دا پار دے وی دا نبیان پاگی کی دا غا نشترے تکرار پائی کی نشترے امام قرطبی دا ذکر کردی دو پر کنش ول لا يرقبون في مؤمن لحاظ نکی دیو پا بارد حس مؤمن کی اللہ اندخل والی ولا زمتنانو دا لوز اولائک هم المعتدون او دا کسان دیو تجاوز کون کی دی دا حدود و شرعیون دا حدود و شرعیون تجاوز کی فا ان تابو اقام الصلاة ترغیب دے توبی تا فا ان تابو کتوبو اس طرح دیو دا دا کارون نو اقام الصلاة و پابندی و کلمانزا و آتا و زکاة و ارکی زکاة ترا فا اخوانکم فی الدین دا اخوانکم خبر دینا مبتلا محضوب پی رفارا فهم اخوانکم فی الدین نو دیو استاسورون دی پا دین کی ونفصل الى آیاتی و تفصیل سر بیانو منگا احکام قبل لقوم یعلمون دا پار دا قوم چا غفویگی ال آیات نو مراد پا دیجے کسی شیری دا دین مراد چیرے اوساب دا ماتون کو دا لوز علتون او اسباب دا قتال دا غتی مراد دی چی دا مخی کم بیان شول وَإِنَّكَ تُوَيْمَانَ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتُعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی چھے داغا مشرکانو لوز مات کر نو دری اوصاب پا دی آیات کے اللہ تعالیٰ داغی ذکر کری دی آغی سر جنگ و کئی او اللہ تعالیٰ طریقہ دا جنگ خیر اغدا دے چھے دا افسران افسران تے والقتل کئی غٹ غٹ خلق کی ریاغتی قتل کئی چھ پی وڑکی پا غیبن وَإِنَّكَ تُوَ اِمَانَهُمْ وَكَشَرْتَ مَاتْ قَلَ دِي وَلَوْزُنَ اَخْفَ الْقَسَمُ وَنَخْفَلْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ رُسْتُ رَكْلَكْ وَالِدَ غِنَا رُسْتُ دَ مَضْبُتُ وَالِدَ غِنَا وَتُعَنُوا فِي دِينُكُمْ وَتُعَنْ كَيْسْتَاسُ بَدِينَ مَانِ اعتراس كَيْسْتَاسُ بَدِينَ مَانِ تفسير جلالين لكري دي تُعَنُوا فِي دِينُكُمْ يعني عابوه عيب بياني ساسو ردين عيب بياني بدية بياني ساسو ردين فقاتلوا ائمة الكفر جنگ وکي د مشران د کوپر سره مشران چې لیډران غب کې قتل کړي مجاهد دې مای نه خو درې یو عام پولیس دی او پوجان روان او یو د افسرانو غړې دن پاغي باندې را پاسو قاتلوا ائمة الكفر دار جنگ طریقه شول الله تعالی وې داسې کارو سره تفسیر روح المانی ذکر کړی دی قاتلوا ائمة الكفر لان قتلهم اهم ذکر دی قتل لیر جت مهم دی د مشران ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی خبر ذکر کرے دا اغوی خص الائمتا دے دے کہ اللہ تعالیٰ تخصیص دا مشران ہو کا ولی لئنہم ہم اللذین یحرزون الاتباع علی البقاء علی الکفر زکر دے کشرانو تا چی با دے کپر باندی او دے مسلمانانو سر پا جنگ باندی امر کئینو دا خدا مشران دی گنا تحریز چی ورکی خو اغول شاباسے ورکینو دے وجین اغل مسلمانانو سر جنگی دا مشران تی قتل کئی وطعنوا فی دینکم امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ دے دے کہ او گورے اغا تفسیر قرطبی ډیر بهترین خبر ذکر کړی دی ډیر بهترین اغا وی قال ابن المنذر اجمع عامۃ اهل العلم علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ القتل وی دا آیات دلیل دے چې چا نبی علیہ السلام ته بدر دی ویلې دا غی حکم سره اغا قتل ولیش او دغه سی اغا وی وی هذه الآیت دلیل علی وجوب قتل کل من طعن فی الدین، چا چې د الله تعالی په دین باندې اعتراضونه وکړل طعن وکړه بس دغه حکم دار چا و قتل ولې شي. تفسیر قرطبی پورا وضاحت ذکر کړی دی، هغه وګورئ پیدا ورته درکئ. فقاتل ائمه الكبر نو وجنه جنگ کوي د مشران د کبر سره، انهم لا ایمان لهم یقینا نشتره هیڅ قسمونه د دیو د پاره اند لوز لحاظ نه کوي، لعلهم ينتهون دره پاره چې دی عمر شید کبر نه. تفسیر قرطبی وی لعلهم ينتهون عن کبرهم وباطلهم، چې دیو د کبر او د باطل نه منشي. او بل خبره کړی ده وی لعلهم ينتهون دره پاره چې دی عمر شي عن اذیتهم للمسلمین، چې بیا مسلمان ته تکلیف ورنه کی. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، ترغیب دے مومنان تب قتال دا مشرکان من، او دو اوصاف قبیحہ دا بیان شوی. الا تقاتلون قوما ولی جنگ نکوی تاسو دا قوم سرا، نکثوا ایمانهم چی مات کری دے غی قسمون خپل، وهمو بی اخراج الرسول او کوشش کرے و اغی دا ویستلو دا پیغمبر، وهم بدعوکم اول مرتن و اغی شروع کری دا بتا سبانی پا جنگ کولو کی اول دل پتا سبانی اول شروع کری دے نولی و سرانا جنگی گئی. اتخشونهم آیا تاسو یری گئی دے دیونا پا اللہ حقون، اللہ تعالی زیاد حق دار دے ان تخشوه فی ترک قتالهم، چی تاسو ویری گئی دا اللہ تعالی نا پا پریخ و دلو دا جنگ دے دیو کی جنگ و سر مپریک دے دا اللہ نا دے پا بارکی ویری گئی. ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یای، تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ان کنتم مؤمنین مصدقین بوعد الله تعالی، کستاسو دا الله تعالی په وعده باندې تصدیق وی او غمنای دیو سره جنگو کې الله تعالی برت خامخا فتح او غلبرت الله تعالی درکې. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، اعلان جنگ دې پس د اسبابونه او سلور په دې د قتال په دې آیت کې بیان شوی دی. دا خلاصه د آیت شول، اعلان جنگ او سلور په دې د قتال او ربط تر ما قبل سره د مخ کې اسباب د قتال بیان شون، اوس امر بالقتال. وقاتلوهم او جنگي ګرځي دی سره، يعذبهم الله بايديكم، د سیمو چې الله دې په ما شوباني تبا کی په جنت کې خپې تا غزولي دی وی الله تعالی دې په ما شوباني تبا کی په جنت کې خپل څوک پرې دی نه په لته باندې وای او کافر چې رواج نه په ماشو باندې نه ته ملک الله تعالی ولستا پلاس باندې عذاب ورکي. قاتلوهم جنگ کوي دی سره، يعذبهم الله عذاب ورکي دی در الله تعالی به ايدي کوم استاس پلاسونه باندې، او يخزيهم او وبشرمي الله تعالی دی در و ينصركم عليهم او امداد دو کی الله تعالی استاس سره عليهم د دې په مقابله کې، واش پس دور قوم مؤمنين او شفاء ورکي الله تعالی سینې د قوم مؤمنان مسلمانانو ته، الله تعالی به د مؤمنان مسلمانانو سینې په دې باندې یخی کی. ویذهب غیظ قلوبهم او لری بک الله تعالی غصہ د زلون د کافرانو، کافران کی دا کوم بدمعشی کیا د دین ممدا گیس او اوابتی وزی نو دغه تی وستل غواړي چې دغه تی وستل الله تعالی وی الا ور پدله یخش. و یتوب الله علی من یشاء او تو مهربانی کوي الله تعالی بچا باندې چې غواړي، یعنی ته سره جنگ کوا بازی ته الله تعالی توفیق د ایمان ورکی نو بازی کی مؤمنان شي. والله علیم اللہ تعالیٰ پوئے دے پار سوانے، حکیم اللہ تعالیٰ حکمتن والدے. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسول ولا المؤمنین ولیجا، دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب جہاد و قتال تا، اللہ تعالیٰ تاسو بغیر دا امتحان نہ پریگ دی، او دا امتحان دو طریقی اللہ تعالیٰ بیان کری دی، یو امتحان ستاسو اخلی اللہ تعالیٰ پا قتال سرا، او دویم امتحان هم اخلی په برائت د مشرکان سره، اوس په پته لګی ته مؤمن مسلمان یو کنه، په دې امتحان کې ته پاس کیږي او کتب کې پیل کیږي. الله jihad پر اس کړی دی، یو الله مؤمن او دغه معلومه منافق، دویم الله تعالی دا معلومه چې څوک د کافر سره ملګرتیا کوي څوک یې مسلمان سره کوي. ام حسبتم ای گمان کوي تاسو ان تترکو، تفسیر سمرقندی وی ولا تبتلو بالقتال، آیا پری بخود لشی تاسو پتا سبانی با امتحان ونکل لشی دا قتال پوارکی. ولما یعلم اللہ اللذین جاہدو، تروس پوری ندیخ کارکڑی اللہ تعالی کسان چی جہاد کردے منکم استاسونا، نیو اللہ تعالی پا جہاد سر مومنان کارکی مجاہدین. دویم ولم یتخذو من دون اللہ، او تروس پوری لا ندیخ کارکڑی اللہ تعالی آغا کسان چی نیدینی ولی سوا دا اللہ تعالی نوالا رسولی ہی او ند رسول دا غنوالا المومنین او ند مومنان نوالی جتن رازدار دوست، اللہ لا دغ خلقم ندیخ کارکڑی. نو کل چی جہاد راشی وستا بیا پتہ لگی چی تا دا کافر سر ولاڑی و کلم مومنان سر دا فرق راضی پا جہاد بننی واللہ خبیرم بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے پا عملون مانی چی تاسو ایک اوئی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ دا دویم مانع او دا غی جواب اللہ تعالی ذکر کئے اللہ تعالی چی کل ویل چی مومنان او جنگی گئی دیو سارا نسوال دے دا خو جماعتون جوڑا یا مسجد دا حرم کی چی کل یو مشکل لاشی دا غب آبادی حاجیانو تا دیو اوبا ورکی دا غسی ستوان ورکی او دیر خدمتون دا کئی اللہ تعالی وی نو مومنان مسلمانان وی چی سنگی قتل کو اللہ تعالی دا غی جواب کئی پختو کی خلق وی کنا آغا خبر کئی مخیمت بار بار کرد مشرک تو گورا دا غی جماعت آباد اول تو گورا کدا دیر ځان وکړی خو دې سره ایمان نشته ری داتې نه قبلېږي نو دې ته دغه مکوه چې دا جماعت جوړی جماعت جوړی خو مشرک دې ستا په مقابل کې قتل کا مړے کا ما کان لین مشرکین نشي قبلېدلې د مشرکانو نه داسې معنی بنه کوي چې نه دي پکار مشرکان له پکار دیو کنه خو جماعت جوړی نو په سرینو دې کې معنی کړی دا ما کان لین مشرکین ما یقبل ذلک منهم داتی نشی قبل دلے ما کانا دیدے کہ مانا دارا چی داتی نشی قبل دلے ما کانا لیل مشرکینا نشی قبل دلے دا مشرکان دا پارا ایعمرو مساجد اللہ آباد اول دا دیو جماعتون دا اللہ تعالی دارا شاہدین علا انفسیم بالکبر اقرار کون کی دیو پخپل زانون بانی دا کبر کولو پخپل اقرار کئی دی شرک کارو نکی سجدی کئی غیر اللہ تا دا مسلمانانو سر قتال کئی جنگ کئی او بیاویز جماعت جوڑوم اولائی کا حویدت اعمالهم دا کسان برباد دی عملون دا دیو تفسیر سمرقندی وی بطلا ثواب اعمالی دا دیو دا دا اعمال و ثواب چی اغ برباد دی وفی الناری هم خاردون او دیو با پور کی ہمیشہی انما یعمر مساجد اللہ صفات دا مومنان واللہ تعالی ذکر کئے مومن لپکار دا چی اغ جماعت آباد کی مومن مانی سے چل شوئے آباد اول دا جماعت بیاد و قسم دی مخ کی سورت البقرہ کے تفصیل ویلے شوئے یو ظاہری آباد اول دی او دو معنوی آباد اول دی ظاہری آباد اول دا غی آبادی کول رانا پا کی برابر اول درائی وغیرہ پا کی برابر اول او معنوی آباد اول دا ری پاگی کی درس و تدریس ہو کی پاگی کی منز و کی ذکر اسکار پا کی ہو کی انما یعمر مساجد اللہ یقیناً جوڑی جماعتون دا اللہ آبادی جماعتون دا اللہ تعالی من آمن باللہ اغا سوک چا غی ایمان لری پا اللہ تعالی بانے پورت دا آخرت باندے و اقام صلاۃ و پابندی کئی رماندہ و آت زکات و ورکی زکات ولم یخش الا اللہ ولم یخش احدا الا اللہ اصل سرے او نہ یریگی دہی چانا سوا دا اللہ تعالی نا تفسیر سمرقندی معنی کری دا ولم یخش الا اللہ لم یعبد الا اللہ او بندگی نہ کئی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بلچا اولائی کا فعسانو پس لائق دا امید دے اولائی کا یکونو من المحتدین چی دا غید دا کسان بید ہدایت والاونا اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ پا حدیث مبارکہ و کراغلی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگا حدیث پا تفصیل سر ذکر کڑے دی دا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی صحابہ ناستی پا مسجد نبوی کی دا نبی علیہ السلام دا منبر خواتا آغا یو دا خبر اکلا لچی ما اسلام قبول کڑے دے کردین اور اس تو جسا عمل و نکم نیس پروانش ترے اغبل ویل چې وای زما سفر وانیشتره ز د مسجد حرام آبادو منو دغه لوی خبره ده اغبل وته ویل چې ز د الله په لار کې jihad کوم بس بل څه ضرورت نشته مختلف خبره وکړلې عمر رضی الله تعالی عنه تراغه وی لا ترفوا اصواتکم عند منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د نبی علیہ السلام د منبر په خوا کې مناظره مکوې تیر شه دین خبره مکوې په جمعات کې وذلک یوم الجمعه دا د جمعه ورځ ده وی کله چې مونږه د جمع منځو کو د نبی علیہ السلام سره خود نبی رسلام نو پښتنه وکړه کنه چې د ایمان نو ورستو کم عمل بهتره ده کم یو عمل بهتره ده خو نبی رسلام نو پښتنه وکړه بس خبره وخلاص شي کله چې صحابه کرام منځو کو د نبی علیہ السلام نه پښتنه وکړه وی کم یو عمل بهتره ده د آیاتونه الله تعالی نازل کړل دا غي مبارکي څوک چې د الله په لار کې jihad کې ایمان راوړی ده نو دا دی سر دا نور خلق برابر نری کم نیک عمل کئے دا دیر زبردست خلق دی او بیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا واقعیم ذکر کرے دا وی کل چی دا غزوی بدر پورت بانی آغا گریبتار شو صحابہ اکرام وغید پیغور ورکا مڑا وی دا خپل تر پا دا ورار پا خلاف بانی را گلے عجیبہ سڑی تا هغه ته کتا سو ماته دغه پیغور را کوي که زمنګ نم اسلام مخکې قبول کړی دی، هجرت هم کړی دی، جهاد هم کړی دی، کنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاجه ونفك العاني. نو دا آیت وی نازل شوه دی مبارک وی مونږه حقیدیان آزاد کړی دی، مونږم په جماعتونو کې ډیر کار کړی دی، او مونږ به حاجانو صاحبانو ته جری وبور کولې ستوان به مور کول، وی مونږم د ساسی نه ونه. الله تعالی دا آیت دغه مبارک نازل کړی دی. اجعلتم سقاية الحاج جاء غنيتا سوبس کول په حاجان باندې و عمارت المسجد الحرام او اباد ولد مسجد الحرام کمن امن بالله پشان دغه چا چا ایمان لري په الله تعالی باندې او پرز د اخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله تعالی کی لا استوون عند الله ندی برابر په فضیلت او په اجر او په ثواب کې د الله تعالی په نسبت باندې. دغه معنی تفسیر جلالین کړی ده، لا استوون فی الفضل ندی برابر دی په فضیلت او په اجر او په ثواب کې د الله تعالی په نسبت باندې. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی ثواب نور کوي قوم ظالمانو ته. دی دې کې مخکې خود جمعات ذکر شوی دی کنه، نو جمعات آبادوا چې ایمان دب گنی نو لا یهدی القوم الظالمین لا یصیب، الله تعالی ثواب نور کوي قوم ظالمانو ته، ثواب دل نظر کوي. الذين امنوا وهاجروا دا آیات علت دی رپار د ما قبل، لا یستوون دا دوانه برابر ندی، ولی ندی برابر ذکر الذين امنوا کسان چې ایمان راوړ دي او هاجروا هجرت کړي دي او جاهدوا فی سبیل الله جهاد کړي دي په لار د الله تعالی کې، به اموالهم په خپل مالونو باندې او ان پوزیم په خپل نفسونو باندې، اعظم درجهن دی لوی درجی ولدی عند الله په نزد الله تعالی باندې. تفسیر جلالین وای اعظم درجهن عند الله من غیرهم، ته دې نور خلقنا داخله کړي دا غي درجه او مرتبه اوچته ده. اولایک هم الفائزون او دا کسان دیو کامیاب دي. یبشرهم ربهم دا اوستا دا بشارت اخروی دی، یبشرهم زیر وکی دیو لر ربهم رب دا دیو برحمت منه پا خپل مهربانی سر و رضوانین پرازا منتیا سر و جناتین و پجنتون سر لهم فیها نعیم و مقیم، دیو دا پارا بای پاگی که نعمتون همیشه دا جنتیان دا پارا بیا همیشه نعمتون دی، خالدین فی همیشه بای پاگی که ابدا همیشه همیشه. ان الله عنده اجر عظیم، یقینا دا اللہ تعالی سر دی بدل لیا، دا اللہ تعالی سر لوی ثواب دی، دا اللہ تعالی سر دی لوی بدل دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، تفسیر عثمانی ربط دما قبل سر ویل ډیر مزیدار، مخ کی هجرت او جهاد اغه ذکر شو، داغه فضیلت بیان شو، وس پاغي کی د خلل واقعیا کوونکو چیزونو بیان کړي. هجرت او جهاد بخو کې وس الله تعالی وی ټینګ شخپل مور او پلار ته چې د هجرت او د جهاد لپس دی واغسته دا کلمه دی ویلله، وس پلار دی دی نیکه دی دی ورور دی دی قام قبیله دا خزه دا اولاد دی وغیره وغیره، نو الله تعالی وی ساغی ته ټینګ شو، وس به دی د ایمان پته لګی چې یو طرف ته د الله دین دی جهاد دی هجرت دی، بل طرف ته دا غدی تب اوس کوم غوره کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا آباءکم منی سی پلاران استاسو او اخوانکم رون استاسو اولیاء دوستانی نستحب الكفر علی الایمان، که خو خیا غ کفر لره په ایمان باندې. ومن يتولهم چاچ دوستانو کړه ردی سره منکم استاسو نه فولایک هم ظالمون، دا کسان ظالمان دی، دا غی سره چره یو دکی گما. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کړی دی، امام قرطبی دی آیت په تفسیر کې وہی ہو مشرک مثلهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون، هو مشرک مثلهم دا غی پشان د کی دام مشرک شو، ولی لان من رضی بالشرک په هو مشرک، وای سوک چې رچا په شرک باندې راضی شین بس دا دغه پشان د کی مشرک دی. امام قرطبی دغه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا قول ذکر کړی، قل ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، دا آیاتم د مخکی آیات سره تعلق ساتي. حاصل د دې آیات دا دی چې هر څوک تا ته خن واقع کیږي د الله تعالی د دین په باره کې، کاغه مور او پلار دی، کاغه اولاد دی، کاغه خزه ده، کاغه ورونه دی، کاغه قام قبیله ده، کاغه تجارت دی او کاغه بنگله ده او که گاڑی دی، هغه پریک ده، بس د الله تعالی د دین سره خپل ځان جوړ کړه. قل ورته وایه پیغمبر، ان کان اباؤکم کوي پلاران ستاسو، ابناؤکم زامن ستاسو، اخوانکم ورونه ستاسو، وازواجکم بیبیان ستاسو، عشیرتکم قام قبیله ستاسو، و اموالن اقتربتموها و غمالونا چی گٹلی تاسو اغیل را و تجارتن تخشونا کسادها، او اغا تجارت و سوداگیری چی یری گئی تاسو دا اغیل کوٹا کی دلونا چی دکان با بند کم و دا سودا با اکسپائر شی، دا سی یار دیم پکی او دا سودا بران خراب شی بیکار بشی، ومساکن ترضونه هغه کورونه چې خوښوي تاسو هغې لره احب الیکم من الله هغه خوښي تاسو ته من الله د الله تعالی نه د دې سمانه ده من الله من العمل بامر الله ورسولی تفسیر بیان القرآن دا ذکر کړی دی ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دی بحر المحیط کې من الله من امر الله ورسولی دا الله او د الله تعالی د پیغمبر د امر نه تدغه خيستخ کاره شي خوخته د خاره شي او جهاد په سبيله او د جهاد کول نه پلار د الله تعالی کې پتربسون بیا انتظار کوي حتا یاتی الله بامر تر دې پورې چې راولي الله تعالی خپل پیسہ لیلره الله د باندې عذاب راولي مفسرین ذکر کړی دی وای دا امام رازی رحمت الله علیه وای یو خو تفسیر کشاف لیکری دی وای دا آیات ډیر سخت دی په مسلمانانو باندې وای هر مسلمان دی سوچ فکر وکي او د انصاف سوچ فکر دی وکي چې آیا زد الله تعالی په دین کې کله کې موقع نه ما دا آیات چې کوم تقاضا کوي و دې کې هر یو مؤمن مسلمان سوچ وکي او امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی وای یو طرف ته د دین یو مصلحت دی د دین مصلحت دی یو او د دین په مقابله کې د دنیا په لکونو مصلحتونه دي د لکونو مصلحتونه پرې ده مصلحت د پلار دی د مور دی د خځې دی د بچو دی د دکانداري دی د گاڑی دی وغیرہ وغیرہ نو دا مصلحتونه یو د دین مصلحت دی یو د دین په مخالفت کې نور مصلحتونه دي په لکونو امام رازی رحمت الله علیه هغه مصلحتونه پرېږده د دین هغه یو مصلحت چیرې دا واخله بس په دغه باندې ټینګ پاتې شي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى توفيق ده هدايت نور کې قوم نه فرمانو ته لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا رب تر ما قبل سردار مخ کې الله تعالی ول چې اعتماد مکوې په دغه چیزونه باندې وس الله تعالی وي اعتماد په زیاتوالي باندې هم مکوې په زیاتوالي باندې اعتماد مکوې کنه هغه کې هم خراب شي چاچی پا زیادوالی باندی اعتماد کرده ده بس آغام خراب شوی لقد نصرکم الله یقینا امداد کرده ده اللہ تعالی ساسر پی مواتین کثیرتین پڑیر زینو کی و یوم حنینی نو خاص کر پا ورز دخونین باندی از آجابتکم کسرتکم کلچ خوشالک للیتاسو کسرتکم زیادوالی ساسو فلم تغنی عنکم شیانو زیادوالی پیدا در نکلتاس تا اید چھے وضاقت علیکم الارض وتنگ شل بشتا سبان از مکا بیمار حبت سرد کولا والینا سرد ارت والینا ثم ولیتم مدبرین او بیا وگرد دلیتا سو شاکا ان کی میدان جنگ تا نبی علیہ السلام کو سلام سو غزاگانو کی شریک شوید دا نبی علیہ السلام پا زندگی کی اتیا غزاگانی شوید او پا حدیث تو بخاری کی راغلی دی نبی علیہ السلام پا نلسو کی شریک شوید نور روایتو کی ذکر شوید دی نبی علیہ السلام پا ویشو غزاگانو کی شریک شوید کله چې پاتم کال د هجرت باندې فتح مکه وشوله حوازین قبیله چې هغه انتهایی جنگجو خلک د شوال په میاشت کې 12000 پوځ چې دا جمع ک نه 4000 پوځ چې هغه جمع ک نبی علیہ السلام دا هغه په مقابله کې 12000 مؤمنان مسلمانان مجاهدین جمع کړل 10000 د مدینی مجاهدین خپل او کله چې فتح مکه وشول نو 2000 کسان او ایمان راوړ 10000 شول 8000 د مدینی مجاهدین او 2000 د مکی دا یو ځای شول نبی علی صلوات و سلام ته اطلاع راغله وی استاد پر حوازین قبیله تیارې کړې ته سبانه حمله کوي واغه انتهایی جنگجو خلکو خپل خزی ماشومان امدادان سره راوستیو ډیر پاره چې بیا ونه تختو کله کله داسې چې انسان نه تختی ځکه چې ښځه ولا پیغور ورکوي بچی ولا پیغور ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول جاسوسان ولېګل صحابه کرام یې ولېګل وی دی معلومات وکړي صحابه چې کله راغله د الله تعالی پیغمبر دومره خلق دی وی ښځې ماشومان ساروی واګانې ګډې بي زیدای هر څه ځان سره راوستي ډېر پاره چې ونه تختو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خندا شوې خندل حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام تلک غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ اللہ بخیر کی ویدہ سوال ټول مسلمانان د پاره غنیمت دی خپکی گئی ما هر کله چې نبی علیہ السلام دا خبر وکړل خو مشکل پدې کې راغی چې بعضی مسلمانان چې هغه نوی مسلمانان شوی د فتح مکی په موقع باندې یا په دغه وخت کې نږدې مسلمانان شوی ډیر احکام د اسلام غین پیژندل اغی یو خبر او کله لن نغلب اليوم من قله وینن مونږ دومره ډیر چې کمواری د وژنه چرته مغلوب نشو ځکه صحابه کرام لس ذره دی دو لس ذره دی او نور مومنان مسلمان کافران چې راغد دی په مقابله کې سلور ذره دی وی لن نغلب اليوم من قله نن مونږ ډیر یو نن مونږ نشو مغلوب کېدل جنگ شروع شو الله تعالی ته دا خبره خوخنه و الله تعالی په دیوانی خپه شو ډیر زیات وی کتا سنن ډیر یې نو په جنگ بدر کو خود دریسه و دیار لسو نو الله تعالی سره بیا څنګه امداد کړه خپل کثرت باندې ته مغولې گا پاغه باندې مدو ککې گا په حدیث مبارکو کې راغلی دی غډیر جت تیر انداز خلکو د هر طرف نه اغه نو مورچون راوتل په یو دی باندې په مسلمانان باندې حمله وکړه مسلمانان خواره واره شول ته سنس شول سل کسان د نبی علیہ السلام سره په میدان جنگ کې پاتې شول نور ګډ وډ شول ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قچر باندې چې راغه ودرې د پاسه مشرکانو طرف ته مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل انا نبی یو لا کذب انا ابن عبد المطلب وی زد الله تعالی پیغمبر یما دروغجن نه یما او زد عبد المطلب بچی یما زه تختم سس نه وی زه په میدان جنگ کې ولاړ یم راځی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ او عباس رضی الله تعالی عنہ هغه اوچت آواز غټ آواز دا نبی علیہ السلام ته آواز وکړه انصار ته آواز وکړه مهاجرینو ته آواز وکړه الی عباد الله الی عباد الله اے دا الله بندگانو چرته روان یی ما تراشی ما تراشی سل کسان چې باقی پاتې دومره په زرونو خلق دی لن نغلب الیوم من قله د سیمو چې مونږ نن ډیر یو مونږ به واسه غالب کیږو مغلوب کیږو اخیر دا چې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو جنگ وګاټه مسلمانانو ته غټول قیدیان چې هغه پلاس باندې ورغله سلیری زره او خان دا په غنیمت کې اتسل وی غزره غړي بيزي شپک زره زنانه او ماشومان دا قیدیان شول ماشومان چې سره کوم شپک زره زنانه اغم قیدیان شولې سلیری زره او خان اتسل وی غزره غړي بيزي ساروي او شپک زره چې دغه نور بیا نبی علیہ السلام هغه ورسته آزاد کړو 15 سره دی نبی علیہ السلام مالی غنیمت نه تقسیم او وی کدی وراشه ایمان راول نو بس خدا ور به کوله کنون بیا تقسیم کو 15 سره دی بعد نبی علیہ السلام غنیمت تقسیم ک دا غین ورسته هغه خلق راغله لوی مونږ توبه او بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبه دو خبرو کی وغوره کی یادا چې کم مالونه استاسو نه مونږه غیستی دي یا ورته مالونه واپس کو یا بدل خذ یو بچی واپس کو بس هغه چې مالونه تاسو ته پاتې شول خو زمونږ خزی او ماشومان چې هغه مونږ تراکې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم انتهایی مالدار شول بعض صحابه کرام پکې دومره مالدار شول چې تقریبا سلسلو خان یو نیم سلو خان بعض صحابه کرام پکې دومره واغستل لکه دا ډیر مال وکړ الله تعالی هغه حالت ذکر کړي لقد نصركم الله یقینا امداد کړی دی الله تعالی ستاسو سره په مواتین کثیره تن په ډیرو ځایونو کې یوم حنین او فورس د حنین باندې اذا اعجبتكم کله چې خوشاله کړلې تاسو کثرتکم زیاتواری تاسو نو قلتم لن نغلب اليوم من قله دور زر صحابه کرام فلم تغن عنكم نو پیدا در کله تاسو شین هیڅ پیدا دی زیاتوالی وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شو رب تاسو باندې زما کا سره د کوله والی نه ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځې در تاسو شا کون کی میدان جنگ نه لاړل ثم انزل الله سکینته بیا را ولی ګل الله تعالی تسلیخ پلا علی رسول پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او مؤمنانو باندې وانزل جنود لم تروها او را ولی ګلی الله تعالی غلخ کری تاسو نه لیدلې الله تعالی ملائک را ولی ګل وعذب الذين كفروا عذاب ورک الله تعالی کافرانو لره بالقتل والاسر تفسیر جلالین سچره قتل کله شول او سه هغه پکې گرفتار شو و ذالک جزاء الکافرین او دغه سزا د کافرانو ده دغه سزا د کافرانو ده ثم یتوب الله بیا مهربانی وکړه الله تعالی من بعد ذالک ورستره دغه نه ورستره د غلبینه جنگ خو تاسو غاټه بیا الله تعالی مهربانی وکړه بعد ذالک ورستره د غلبینه علامه یې شاو په چا باندې چې وغختل څنګه الله تعالی په مهربانی وکړه دغه ټکی سره ولیکي بعد ذلك علام يشاء منهم بالاسلام الله تعالى بغديرو ته اسلام بیا نصیب کو اسلام قبول کو والله غفور رحيم الله تعالى دې بخنه کوونکه رحم کوونکه الله تعالى بخنه کوي رحم کوي صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين.